राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 13 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम। विशेष ध्यान देने की है कि परमात्म प्राप्ति है वो कृति साध्य नहीं है। जैसे संसार की चीज कृति साध्य होती है, अभी कहते हैं रोटी लाओ तो बनानी पड़ेगी, अमुक फल लाओ तो वो होगा तो मिलेगा ऋतु आने पर, ऐसे भगत पर सब चीज सब समय नहीं मिलती क्योंकि वो बनाई जाती है, बनती है, उत्पन्न होती है, उसमें परिवर्तन करना होता है, उसके लिए जाना होता है, उसके लिए आना होता है, उसको मंगाना होता है। विश्वास दे वो सबके लिए सदा सुलभ नहीं है। अब मैं बात कहता हूँ वो विशेष ध्यान देने की, सबके लिए कहता हूँ, परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, वो निर्मित नहीं होती है, वो बनाई नहीं जाती है। श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, समाधि लगाएंगे, ऐसा करेंगे तब उसकी प्राप्ति होगी, तो ये बात झूठी नहीं है, सच्ची है। परंतु मूल में वो है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, वो तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। हम जो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करते हैं तो नित्य निवृत्ति को हम प्राप्ति मान लिया है, ये वहम हुआ है। नित्य निवृत्ति जिसकी होती है उसकी तो हमने प्राप्ति मान ली है, और नित्य प्राप्त है उसको हमने दूर मान लिया है, कृति साध्य है, देरी से उसकी प्राप्ति होगी ऐसा मान लिया है। ये मान्यता हमारी बाधक है, ये गहरी रीति से सोचो। इसमें जितनी शंकाएं पैदा होती हो वो भगत पर पूछो। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम यास्यसि पांडव, भगवान कहते हैं जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा, तो मोह नहीं होगा इसका तात्पर्य निकला कि मोह नाशवान है, फिर पैदा नहीं हो सकता। और ये जो परमात्म तत्व है ये अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है। इस वास्ते उनको संतों ने सहजावस्था कहा है, उत्तमा सहजावस्था, स्वतः सिद्ध अवस्था है। इसमें प्रमाण बताओ आपको, आपके शरीर का बदलना आप जानते हैं, मन का बदलना आप जानते हैं, बुद्धि का बदलना आप जानते हैं, समय का बदलना आप जानते हैं, देश का बदलना आप जानते हैं, परिस्थिति का बदलना आप जानते हैं, घटना का परिवर्तन आप जानते हैं, क्रियाओं का परिवर्तन आप जानते हैं, पर आप स्वयं के अभाव को भी जानते हैं क्या? अपने स्वयं का भी अभाव हो जाता है, उसके अभाव का भी आपको ज्ञान है क्या? किसी को तो बताओ। शरीर को मैं मान करके शरीर के परिवर्तन का, शरीर के अवस्थाओं के बदलने का ज्ञान है, पर स्वयं आप हो उसके बदलने का ज्ञान है क्या? नहीं है। अगर वो बदल जाए तो अभी कर्म किए हुए कर्मों का जन्मांतर कैसे भोग करेगा? वो अनादिकाल से कर्म वश, कर्म के परवश हुआ है, वो सदा रहता है, तभी तो कर्म भोगता है, तभी वो स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, 84 लाख जोनी में जाता है, स्वयं रहता है तब जाता है ना, ये शरीर तो नहीं जाता है। स्वयं का जन्म मरण होता है, जाता है, व्यवहार होता है, मर गए उनके लिए पिंड देते हैं, पानी देते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, उनको मिलता है, शास्त्र कहते हैं, तो उनकी सत्ता नित्य हुई ना। इन व्यवहार से इस व्यवहार से ही मालूम होता है उसकी सत्ता नित्य है और शरीरों की सत्ता अनित्य है। ये तो अनुभव है ना, खूब कह रहा हूँ, कृषि विचार करो, बड़े लाभ की बात है, बड़ी सीधी बात है। तो अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक हमारा रहना सिद्ध है, और संसार और शरीर का बदलना स्वतः सिद्ध है। जो बदलता है वो हमारे साथ नहीं रह सकता, नहीं बदलने वाला ही हमारे साथ रह सकता है। जो परमात्म तत्व है वो नहीं बदलने वाला है, अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत काल बीत जाएगा, तो भी काल ही खत्म होगा, वो खत्म नहीं होगा। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति ये बदलते ये नहीं रहेंगे, पर इन सबका प्रकाशक, इनका सबका जानने वाला रहेगा, और कुणों का संग वाला भोगता रहेगा, भोग ही बदल जाएगा, भोग बदल जाएंगे, पर भोगता रहेगा, और वो स्वयं जो है भोगता रहित है, कर्तृत्व रहित, भोगतृत्व रहित है, वो स्वभाव वो बदलता नहीं है, वो रहता है। तो उसमें स्थिति हमारी स्वाभाविक है, और शरीर इंद्रियां अवस्थाएं है, बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, मूर्छा अवस्था, ये अवस्थाएं बदलती है, पर अवस्थाओं में रहने वाला बदलता नहीं है, और संसार बदलता है, संसार में रहने वाला परमात्मा नहीं बदलता है। तो परमात्मा नहीं बदलता है, स्वयं आत्मा नहीं बदलता है, तो इनका संबंध स्वतः सिद्ध है, और बदलने वाला संसार और शरीर है, इनका संबंध स्वतः सिद्ध है, बदलने वाला बदलने वाला ये एक जाति का है, और नहीं बदलने नहीं बदलने वाला एक जाति का है, नहीं बदलना की तात्विक एकता है, बदलने वाला की भी तात्विक एकता है, और बदलने ही बदलना इनका स्वभाव है। इन दो बातों को नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु का सत्ता सिद्ध नहीं होती, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, वो भाव ही भाव विद्यमान है सदा ही, वो भाव अवस्था में स्वतः जो आपका स्वरूप है, नित्य है, स्वतः सिद्ध है, उसकी प्राप्ति नित्य निरंतर है, कभी उसकी अप्राप्ति हुई नहीं, कभी है नहीं, कभी होगी नहीं, उसका कभी हो सकता नहीं, और ये बदले बिना रहा नहीं, रहता नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, प्रतिक्षण बदलता क्षण परिणामी नो भावा इति चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवा ये क्षण परिणामी बदलता है, तो ये अस्वाभाविक व्यवस्था है, और वो स्वाभाविक आपकी स्थिति है, उसी को हमें प्राप्त करना है, और इसी से हमें निवृत्त होना है। जो निवृत्त होती है वस्तु स्वतः उसे निवृत्त होना है, और जो प्राप्त है नित्य उसको प्राप्त होना है। ये बात युक्ति प्रतियुक्ति से, शास्त्रों से, संत महात्माओं के अनुभव से ये मान लेनी चाहिए, बहुत रास्ता कट जाएगा, एता मात्र मानने से बहुत रास्ता कट जाएगा, बहुत ही लाभ की बात है, ये सिद्धांत की बात है, ये परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील दोनों का समुदाय है। इस परिवर्तनशील को अपने परिवर्तनशील न मान करके और नित्य मान लिया, तभी न धन का संग्रह करते हैं, मकान बनाते हैं, स्थायी रहने की चेष्टा करते हैं, और जानते हैं कि स्थायी नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे, इसको आदर न दे करके रहेंगे, इसको आदर दे रहा है, नाशवान को अविनाशी बना करके इसको महत्व दे रहे हैं, ये बात निर्विवाद सिद्ध है, और हमें संदेह रहता है, मतभेद होता है, इसमें मतभेद नहीं है। जो स्वतः सिद्ध है उसको प्राप्त करना है, उसको मांगना नहीं है, मान लिया उसको, मानना नहीं है, मान्यता तो संसार की है, जो मिट रहा है उसकी मान्यता आपकी मानी हुई है, इस वास्ते मान्यता पर सिद्ध है ये, कर्ता अमिति मान्यते, कर्ता मान लेता है, मनवा करता है, अकर्ता पर स्वतः है। गीता के 13 में 29 में प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब क्रियाएं जितनी होती है पदार्थ वो प्रकृति से ही किए हुए है, सब प्रकृति से ही। प्रकृति से देखोगे तो अकर्ता रम सप्रशति, अपने को अकर्ता आपके अनुभव हो जाएगा। ये क्रिया का विभाव पदार्थों का बदलने का विभाव है, यम से अलग है। ऐसे करते तो अलग देखोगे, भौतृत्व अलग देखोगे तो अपने अकर्ता रम सप्रशति अकर्तापन का अनुभव हो जाएगा। तो अकर्तापन आप में है। अब हम करके जो संसार का संबंध जोड़ लिया है, इसको निवृत्त करने का उपाय है हमारे पास, ये निवृत्त कर दो। अगर इसकी ऐसी बोध की शक्ति हो जाएगी, ये हमारे साथ नहीं है, बदलने वाली अवस्थाओं मेरी नहीं है, न बदलने वाला है, इसको अगर दूर कर दो तो तत्व की प्राप्ति अभी इसी क्षण है, उसको नई प्राप्ति करना नहीं है। और इस संसार की निवृत्ति करना नहीं है, नित्य निरंतर निवृत्ति हो रही है, उसकी निवृत्ति करें क्या? सत्य निवृत्ति होती है। पातंजलि योग दर्शन में दुख मिटाने की बात कही तो दुख है, दुख ये है, दुख हान है, हानोपाय है, ऐसा विवेचन आया है उसमें। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया है वो दुख न आ जाए, ये पुरुषार्थ बताया है। और दुख है उसको मिटावे क्या, उद्योग कर देते वो तो मिट जाएगा, कुछ मिटावे क्या? अगर ये दुख न हो ये उद्योग करना है तो ये दुख सुख तो आने जाने वाले, आगमा पायनो अनित्या, तांस्थितिक से इनको सहलो, इनमें बहो मत, सुखी दुखी मत हो। सुख हर्ष है जड़, दुख बिलखा है। जड़ है सुख में हर्षित होता है, दुख में बिलखा हो जाता है। दो सम धीर धर धीर पंडित है, दो समान है, क्यों? सुख दुख आने जाने वाले हैं। रात्रि दिन रात्रिवत, जैसे दिन आता है जाता है, दिन रात आती है जाती है, ऐसे सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति घटना घटती आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। आप रहते हो, अगर आप न रहते तो अवस्थाओं का बदलना कौन जानता, परिस्थितियों का बदलना कौन जानता, अरे घटनाओं का परिवर्तन कौन जानता अगर आप न रहते तो। आप रहने वाले हो और ये बहने वाला है, आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है और ये स्वतः नाश होना, वियोग होना, आपसे वियोग होना स्वतः सिद्ध है। और आपके साथ में आपका योग नित्य सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध को योग को नित्य योग कहा है गीता ने, उसका नाम योग है। संसार का योग जो किया जाए, अष्टांग योग किया जाए, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तब, ये कृति है, कृति साध्य है, सभी स्वरूप कृति साध्य नहीं है, इसको योग कहते हैं। तो ये असली योग नहीं है, असली योग गीता का योग है। दुख संयोग वियोगम और समत्वम योग से, दुख संयोग वियोग संसार का वियोग जो वियोग हो रहा है उसका वियोग, और साम्य अवस्था आपकी स्वतः है, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम स्वतः सिद्ध है निर्दोष। तो समत्वम योग उच्यते, परमात्मा का स्वरूप वो योग है, और संसार के वियोग को योग कहते हैं, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। वो स्वाभाविक अवस्था में अपने को स्थिर रहना है, जैसे शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जैसे जल की प्रकृति स्वतः ठंडी है, स्वाभाविक ठंडा हो जाएगा, गर्म तो करना पड़ता है और पड़ा पड़ा आप साप ठंडा हो जाता है, ऐसे संसार की निवृत्ति तो आप साप होती है। केवल राग है, आसक्ति है, प्रियता है, इस प्रियता से राजी होते हैं, ये बाधा है, ये इतनी गलती है, ये अनुकूलता में राजी होते हैं, प्रतिकूल नाराज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, संग हो गया गुणों का, बदलने का उनको, बदलने वालों को स्थायी महत्ता दे दी, उसको महत्ता ना दो तो स्वरूप स्थिति स्वतः सबकी है, स्वाभाविक है। तो विवेक के द्वारा उसको मिटा दो, चाहे कर्मयोग से मिटा दो, और चाहे आप भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण पुकारो, भगवान का संबंध मुख जोड़ दो, अभी तो मिट रहा है, आपसे मिट जाएगा, वो अमिट है, भगवान का संबंध मिटता नहीं, वो अमिट है, सदा रहता है, उसी साथ जोड़ लो तो आप तो मिट जाए। कर्मयोग केवल संसार के लिए, संसार के वस्तु को त्याग करते जाओ, अपने लिए नहीं करना है, समाधि भी अपने लिए नहीं है, निर्विकल्प समाधि भी हमारे लिए नहीं है, ये तो इसकी निवृत्ति के लिए है, संसार की निवृत्ति के लिए है। ये मार्मिक बात है, इसमें आपके जितना विचार हो फिर इसका प्रश्नोत्तर कर लेना। तो ये स्वतः निवृत्ति की निवृत्ति करना, स्वतः स्वप्राप्ति की स्वप्राप्ति करनी है। इस वास्ते जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होता, क्योंकि उस स्वयं में मोह है नहीं। मोह होता तो फिर मोह हो जाता, मुक्ति के बाद फिर बंधन हो जाता। वो है नहीं, निवृत्त हो रहा है बंधन। पीछे बंधन हो कैसे, वो तो निवृत्त हो रहा है बंधन। तो आप नया नया बंधन पकड़ लेते हैं, वो पकड़ना छोड़ दो, निवृत्ति तो स्वतः हो जाएगी। नई बात को पकड़ो मत, ये पुरानी छूट जाएगी स्वतः। बालकपना छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धा छूट गया, सही छूट जाएगा। ये छूटने वालों से निर्लेप हो जाओ, असंग हो जाओ, क्योंकि आपका स्वरूप असंग है। असंगो ही एव अयम पुरुष, ये उपदेश कहता है, अयम पुरुष असंग। ये असंग स्वतः है, संग आप करते हैं, वो करना छोड़ते हैं संग। ये जरा अटकड़ आती नहीं है जल्दी, परंतु पहले ये बात तो निश्चय जानी चाहिए कि बात ये है, स्वरूप स्वतः सिद्ध सहज है, और ये स्वरूप के सिवाय दूसरी सहज निवृत्ति होने वाली है। इतना पहले स्वीकार तो कर लो, इसके बाद उद्योग सुगमता से होगा। क्योंकि सिद्धांत को पकड़ लिया, जैसे पहाड़ पर कोई मंदिर हो उसमें जाना है तो पहले से ये वहाँ जाना है तो जाने में बड़ी सुगमता होती है, वहाँ पहुँचना है तो फिर रास्ता सुगमता से कट जाएगा। कहाँ जाना है, किस अवस्था में पहुँचना है, मुक्त अवस्था क्या होती है क्या नहीं होती है, तो इसमें पहुँचने में जरा संदेह रहता है। वो अवस्था जो स्वतः आपकी अवस्था है उसमें पहुँचना है, और जो परतः अवस्था है इसका त्याग करना है, जिसका की त्याग आपके स्वतः हो रहा है। प्राप्त जो करना जो आपको स्वतः प्राप्त है, तो ये वास्तविक बात है, इसको पहले स्वीकार कर दें कि बात ऐसी ठीक है। इसमें संदेह हो तो प्रश्नोत्तर करें, विचार करें, इस पर सोचें। ये बात खास अपनी स्वाभाविक स्थिति वो तो है, और ये अस्वाभाविक स्थिति है, ये तो मिट रही है। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख खुदा, अनुकूलता प्रतिकूल कार्य द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। और आगमा पाई न अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, तांग तितिक्षसुरोषालो, बेपरवाह कर दो। और जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते हैं सह लेता है, सोमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। जब पात्र होने पर वस्तु मिल जाती है, पात्रता की कमी से तो वस्तु नहीं मिल रही है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाई नो अनित्य, तितिक्ष क्या यंग ही न व्यथियन किए थे, ये व्यथा नहीं पहुंचाते। सुख हुआ तो व्यथा होगी, दुख हुआ तो व्यथा होगी। आप हलचल में आ गए, सुखी हो तो हलचल में आ गए, दुखी हो तो हलचल में आ गए। जिसको ये व्यथा नहीं करते, सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख बरोबर रहते हैं। सुख हर से ही जड़, दुख बिल खाई, ये तो जड़ का काम है। हमारे काम सुख दुख जिन तो ना ही नहीं, सो दो सम धीर धरे, सुख दुख के समय ग्रह दोनों समान है, धीर धरे मन माई। तो यंग ही न व्यथयंती थे पुरुषम पुरुषर सभा, सम दुख सुखम धीरम, सम तत्व कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बात है ऐसी। अब इसको कृति साध्य मान लिया, इस वाले ध्यान लगाओ, श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, ध्यान करो, प्रत्येकता अंतर ध्यानम हो जाएगा। फिर ध्यान के बाद समाधि होगी, सब विकल्प होगी, निर्विकल्प होगी, फिर सब एक होगी, फिर निर्वीज होगी, फिर धर्म एक होगा, समाधियां कई नाम समाधियां होगी, वो होकर के करो। तो इनके आपद के बिना ही आप सीधे ही उसमें स्थित हो जाओ तो क्या आपके बाधा लगती है। कितना रास्ता कट गया सिद्धांत से, बात समझ लेगी तत्व तो ये है, कितना शुभ काम हो जाता है, कितना सरल हो जाता है। इस वास्ते उस तत्व की प्राप्ति को सुगम कहते हैं, कठिनता मानी है। इसलिए सुगम क्या अस्तु थे, प्राप्ति को प्राप्त करना है, सुगम की कठिनता क्या है इसमें। हमने जो जान करके आफत कर ली, संग कर लिया, उसने असंग हमारे को जिम्मेवारी आ गई। अब ये हम संग नहीं करते तो इसके भी जिम्मेवारी हमारी नहीं रहती। तो इसलिए संग होना है, क्योंकि असंग हो आप, आपने संग किया वो संग नहीं करना है, असंग रहना है, अपने स्वरूप में रहना है। और स्वरूप में रहते हो आप सबका अनुभव है कि सुख दुख बदलता है कि नहीं, अवस्था बदलती है कि नहीं, देश बदलता है कि नहीं, काल बदलता है कि नहीं, वस्तु बदलती है कि नहीं। तो बदलती बदलती है, तो बदलने वाला आपका नहीं है, आपका बदलेगा नहीं, आप न बदलने वाले हैं। कम से कम इतना बोध हो जाए कि ये बात है, यहाँ पहुंचना है, बड़ा शुभ हो जाता है। मंदिर है पहाड़ पर, वहां जाना है, रास्ता मिल जाए फिर वो ठीक हो जाता है। तो रास्ता ऐसा है कि जो निवृत्त हो रहा है उससे निवृत्त होना है। शरणार्थी ने कहा था कि मेरी आंखें चली गई, तो चली गई तो आंखें की हमारे को गर्ज, हमारी गर्ज आंखों को नहीं, तो आंखों की गर्ज हमारी भी नहीं है। हम क्यों चाहें? जो मिटता है वो हमारे को चाहता नहीं, तो न चाहने वाले हम ही नहीं चाहते। छोड़ो सुबह में सिद्ध नहीं, सीधी बात है। हमारे बिना वो रह सकते तो हम उनके बिना खूब रह सकते हैं आनंद से, उनकी गर्ज हम क्यों करें? वो ठहरता नहीं तो हमें ठहरना है ही नहीं। उनसे अपना अपने पेपर कर दे, उनसे हटावे क्या, मिटावे क्या, जो मिट रहा है उसे पेपर कर दे। गंगा जी में खड़ा होकर गंगा जी को धक्का दे, गंगा जी को चला रहा हूँ तो भी मूर्ख है, पर हाथ दे कि मैं तो गंगा जी को रोकता हूँ तो भी मूर्ख है। क्यों रोके, क्यों चला गए, है जो रहने दे, अपना अपना मतलब नहीं है इसे। इतनी बात है, तटस्थ हो जाए। अब तटस्थ होना आता नहीं है, सदैव घुला मिला का ही अपना अभ्यास बना हुआ है, तो वो तटस्थ होना आता नहीं है। विद्या ये सीखना है, तटस्थ होना है। तो सबसे पहले ये बात हो जाए कि ये हमारा साथी नहीं है, इतना तो हो जाए, फिर तो उसे अलगुना शुरू होगा। और साथी जिपता हुआ है जिसको साथी मानकर फिर हटाओगे तो स्वयं हटाते हो, वो आप स्वयं दृढ़ करते हो, तभी तो हटाने का उद्योग करते हो। उद्योग जो करते हो जो उसमें दृढ़ता होती है संबंध की, और अपना संबंध है नहीं। सच्ची बात यह है, आप शास्त्रों से देख लो, प्रक्रिया से देख लो, संत महात्माओं से पूछ लो, अनुभव से सलाह ले लो। नारायण नारायण नारायण।